Mindenkit szeretettel köszöntünk 101. alkalommal a CubeCast-ben. Szerbusztok! Hello! Na, hát a mai alkalommal két extra dolog is lesz. Egyrészt a BlizzCon-t fogjuk így átbeszélni töviről hegyire, és nagyjából a BlizzCon-t fogjuk átbeszélni töviről hegyire, ugyanis hát így az óra átállítás érezteti hatásait, plusz még Viktor nincs teljesen toppon, úgyhogy ma ilyen rövidített adásunk lesz, de reméljük, hogy az viszont velős lesz. Én nem tudom, engem az órátait, és tökre nem viselt meg, vagy nem tudom, én meg tökre örültem, mert így tudtam még aludni plusz badal időt. Igazán valakint csak az a fura, hogy minden nap most már konkrétan a sötétségbe jövök haza. Én valószínűleg igen, mert én nem mászkálok el itthonról, hanem muszáj. De még így is fényévekkel jobb, mint annak idején a három műszakos érában, amikor így október közepén, vagy hát október végén konkrétan elköszöntünk egy fél évre a napsütéstől. Mert ugye, ha reggeles vagy, akkor még úgy a sötétbe jössz, benne az irodában ugye amennyi napfény ér, annyi ér, utána hazajössz és kidőlsz, mert alszol, mert hódfáradt vagy, és akkor onnantól kezdve másnap reggel mész megint dolgozni. Délutánosnál ugye, amikor bemész dolgozni, láthatsz napsugarat, este már nem, és hát éjszakásnál akkor konkrétan köszönő viszonyban sem vagy a nappal, úgyhogy vicces időszak volt. Szóval, hogy a régebben, amikor volt egy nagyon rövid időszak, amikor úgy elvárták, hogy megjelenjek elég gyakran az irodában adott időpontban, akkor így mindig így feszegettem, tudod, a határa, tehát így kinéztem, és így ez még elég sötét, még egy picit várnék a fényre. Nem, az a durva, hogy így reggel már nagyon beálltam arra, hogy mindig így a fényviszonyokhoz képest döntöm el így félálomban, hogy most hány óra lehet, hogy kelni kell már, vagy nem, és most egy kicsit így megzavarta a dolgokat. Hogy te ilyen kemény vagy, hogy így... Hát figyelj, működik ez a belső akármi. Elméletileg egy ilyen ősi agyterület fókuszál arra, hogy így a fényhez mérten... Tehát, hogy van egy ilyen fényérzékeny agyterület, konkrétan az agyadban van valami, hogy érzékeli a fényt. Tehát, ha rávilágítasz fénnyel, akkor azt így érzékeli. Ez így eléggé lehetetlenül hangzik, de van ilyen, és ez valami ősi, ilyen hüllőktől szedett, ilyen örökölt agyterület. Tehát, amikor még így hüllők voltunk, meg geek emberek... Ez pretty meglepne. De én így értem, tehát így nagyon-nagyon messziről, meg nagyon-nagyon... Hát ez elég kemény, igen. Azt nekünk azt hiszem úgy magyarázták még, hogy tehát amikor valaki nem tud aludni fényben, az lehetséges, hogy részben emiatt is van. Aha. Tehát, hogy hiába csukod be a szemedet, meg így teljesen elsötétíted. Úgy hívják látás. De nem, tehát hogyha még így abszolút lesötétíted a szemedet, tehát hogy semmi fény nem jut be így a látóidegeiden keresztül, még akkor is vannak, akiket így zavar, maga az a tudat, hogy fényben vannak. De aztán itt erről lehet vitatkozni, mindegy, ez most csak egy ilyen kis színes. Na, szóval BlizzCon hétvégén volt, és hát őszintén szólva lehet, hogy már öregszem, de annyira nem dobódtam föl tőle. Attól viszont meggyőzöttem, hogy a Blizzard még mindig nagyon jó átvezető animációkat tud csinálni. Jó, hát nyilván azokban még mindig jó. Én ugye nyilván azt a részt követtem egy picit jobban, bevallom, hogy szintén semmit nem követtem most nagyon, mert vagy dolgoztam, vagy feküdtem és aludtam egyébként az elmúlt időszakban. Vagy valami nagyon, nagyon chilles dolgot, tehát mit tudom, én sztárgyúveliztem az ágyban, meg ilyenek. Na, az például egy jó dolog. Igen, az mondjuk azért az pretty dope, de hogy úgyhogy én emiatt úgy azért eléggé le vagyok maradva, úgyhogy ma valószínűleg ez úgy lesz, hogy Csonti majd így elmesél a dolgokat, én meg referálok rá, mert hogy nagyon-nagyon kevés dolog az, amit most így el is tudnék mondani a BlizzConról. Szintén szóval nem történt annyira egetrengetően sok minden, és érezhetően a Blizzard most ebben az évben inkább így a visszavett a tempóból és a meglévő dolgokra próbál fókuszálni, legalábbis ez volt a benyomásom. Tehát most semmilyen korszakalkotó bejelentés nem volt, vagy hát kinek hogy, de szerintem olyan igazán egetrengető dolgot azért nem hallhattunk. Nem volt annyira epikus, mint mondjuk. Ja, igen, nem, mindegy, igen. Nem jelentettek be Warcraft 4-et, nem jelentettek be Diablo 4-et, igen. Igen. Mert mondjuk a Diablo, na, akkor kezdjük talán a Diablo-val, az a legegyszerűbb, tehát a Diablo konkrétan egy ilyen őrlángon van jelen pillanatban, tehát az semmi, de hót egy éget a világon, semmi. Ez csak azért érdekes, mert viszont az év során itt terjengtek így a pletykák, meg így ilyen álláshirdetések, meg minden, hogy így keresnek ilyen senior designert, meg producert, meg emberkéket így, akik így érdekeltek a Diablo házatájéken. Szóval lehet, hogy még akarnak valamit, bár ki tudja. Csak nem most. Hát az biztos, hogy nem most. Hát, mikor jön meg a Diablo? 2012 vagy 3? Szerintem 2012-be volt a Diablo 3, és 2014-be volt talán a kiegészítő. Arra emlékszem, hogy a kiegészítő launch party műsort vezettem a színpadon. Ami vicces volt, mert nyilván semmit nem tudok a Diablo-ról. Tehát odafele menet memorizáltam a klasszokat, tehát az ilyen mindenféle tartalmát a játéknak. Na, és tehát, hogy most a Diablo abszolút örlángon van, jön majd a 12. szezon, de ennyi, tehát azt valószínűleg most a következő 2-3 évben még így tartják, aztán vagy bejelentik, hogy free-to-play lesz, vagy pedig jön majd ahhoz is egy újabb rész. Mondjuk, hát meg kiderül. Mondjuk szerintem ez az izometrikus nézetű ilyen akció RPG, ez szerintem még akkor is menő lehet, tehát... Alapvetően a Blizzard cuccait, azokat nem a nézet, vagy az ilyesmi fogja elkaszálni. Tehát, hogyha kijön egy Diablo 4, akkor azzal valószínűleg nem a nézet lesz a probléma. Ha lesz bármi egyáltalán. Tehát, sőt, igazából ezzel azt akarom mondani, hogy valószínűleg nem lesz vele semmi probléma, és imádni fogják az emberek. Ja, szóval a Diablónak a műfaja szerintem még pár év múlva is ugyanúgy megállja a helyét. Tehát azzal jól öregedett. Alapvetően nem vagyok benne biztos, hogy más cégek is ezt meg tudnák csinálni jól. Tehát, hogy ez kifejezetten nem vagyok benne biztos, hogy más cégek is meg tudják ezt csinálni jól. Viszont a Blizzard pont olyan, hogy ők aztán valószínűleg évekkel már a divatból kimenettel után is össze tudják még rakni. Jött a StarCraft. Na, akkor StarCraft free-to-play lesz november 14-től. Egyébként már eddig is elég sok ingyen content volt benne, tehát az aréna... Igen, az a helyzet egyébként, hogy én személy szerint nem gondolnám, hogy ez a free-to-play-ség ez most segít bármit. Legjobb tudomásom szerint ugye a Wings of Liberty kampány lesz, meg minden multiplayer, tehát hogy a ladder, ladder és minden más. Hát én most, ahogy jól olvasottuk, ugye én azért tagja vagyok több ilyen StarCraftos Facebook csoportnak is, meg ilyenek nyilván a StarCraftos időkből, tehát a StarCraft caster időkből maradt ez igazából meg. És az a helyzet, hogy nem ezen múlik. Tehát, hogy egyszerűen nem sikerült nagyon jól, valahogy nem sikerült a multiplayer balanszát, meg az egész multiplayernek a dinamikáját összerakniuk. Nagyon sok helyen olvastam azt, hogy a Wings of Liberty idején még úgy kinda rendben volt a multiplayer, és akkor még egy olyan játékritmus volt, ami még értettet még skilles is, de azért nem ilyen el, tehát hogy ilyen... Hú, hát én a Wings of Liberty-vel valami mocskosul sokat játszottam a StarCraft 2-vel, meg még a Heart of the Swarm idejében is, de ott már kicsit így érezhetően kezdtem kiszerelmesedni belőle, aztán a Protossnál ott gyakorlatilag végigtoltam a kampányt, és ennyi. Most egyébként van ez az új kooperatív játékmód, Azt egyébként csak annyit tudok róla, hogy van, meg talán egy-két meccset mentem vele, de kb. Most ebben képzelik el a StarCraftnak a jövőjét. Hát én ezt is értem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy szerintem a StarCraft kezét lassacskán el kell engedni. Mármint, hogy sajnos be kell látni, hogy a StarCraft életben tartása, mivel Blizzardról van szó, még működik, és ugye elképesztően skilles játék egyébként, és az a helyzet amúgy, hogy egy tök jól közvetíthető, és alapvetően tök érdekes játékról van szó, viszont ugye nem elég a nézőbázisa, ezért nem igazán, tehát ezért nem nézik amúgy, pedig amúgy tényleg nagyon-nagyon izgalmas a közvetítés, tehát sokkal jobban közvetíthető, mint mondjuk egy FPS játék. Mert csak a technikai részeket megnézve, tehát hogy ugye az izometrikus nézet könnyebben közvetíthető, mint az, hogy belső nézetben ugrálnak, nagyon-nagyon sok minden történik, tehát ugye alapvetően így tök izgalmas az egész egyébként, de valahogy nem, én tökre azt érzem, hogy így valahogy ez így elmúlt. Tehát, hogy most free-to-play-e teszik, valószínűleg ez megdobja most majd egy időre a játékosok számát, de szerintem a maradó játékosokét nem. Ja, hát igazándiból a Diablo és a StarCraft 2 konkrétan Erlangon és vagy lélegeztetőgépen van jelen pillanatban a Blizzardnál, mondjuk elég jó lélegeztetőgépen, azt tegyük hozzá, tehát ahogy azt mondani szoktad, sok játék szeretne csak ilyen lélegeztetőgépen. Hát meg szeretnék én így haldokolni nyilván. De egy dolog viszont, ami nekem nagyon pozitív, hogy ahelyett, hogy azt csinálná, mint mondjuk az EA, hogy így kompletten így ott hagyja az egészet megdögleni, továbbra is tolnak hozzá új kontentet rendszeresen a játékokhoz. Ez abszolút dicséretes egyébként, meg most is próbálkoznak még egyébként elég szignifikáns balanszváltoztatásokkal. Tehát, hogy ilyen nagyon, elég komoly balanszváltoztatásokat eszközölnek még mindig a játékon amúgy. Hát meg konkrétan a Diablohoz, most nem akarok pontosan hülyeséget mondani, de olyan 3 havonta átlagosan jön egy új season, ami ugye azt jelenti, hogy nulláról kezdhetjük karaktert, és akkor jönnek bele új cuccok, és helyenként azért így szignifikáns content is jön, tehát egy új zóna, új szörnyekkel, valami apróbb kis új mechanika, tehát ott így tényleg megy bele a kreatív energia, és ez így tök jól szinten tartja a játékot, főleg azoknak, akik így, ha nem is folyamatosan játsszák, de 2-3 havonta mondjuk egy hetet, 2 hetet így rákockulnak, és akkor az így tök poén. Aha. A StarCraftban meg nagyjából ugyanekkora időközönként beraknak egy új ilyen generálist, ami az egyik karakternek így egy ilyen multiplayer co-op egység. Változata. Igen. Nem egység igazából, mert hogy ugye hát egy ilyen loadout, különleges képességeket ad, igen, tehát egy commander konkrétan, vagy generális, igen, ahogy igen. Itt hívják. Hát mint a Command & Conquer Generals-ba egy ilyen... Igen, nekem is az jutott eszembe. Szóval alapvetően én nagyon-nagyon szeretem a StarCraftot, viszont én nem tudom elképzelni, hogy most attól, mert free-to-play lett, elkezd egyszer csak visszajönni. Vagy így hirtelen megint ja, fel. Nem lesz. Persze így eljátszogatják az emberek valószínűleg, nekem is van ismerősöm, aki tökre szereti, és még mindig játsza kompetitíven, de hogy így nem hiszem, hogy ez meg fogja. Küldtem is egyébként a srácoknak egy grafikont, egy ilyen kézzel rajzott grafikont, tudod, amikor így beszakadt a játékos bázis, és most egy ilyen icipicit így visszajön, de csak ilyen icipicit, így egy lehelletnyi. Ja, de például a StarCraft az tehát egy nagyon jól összerakott játék minden tekintetben szerintem. Most a multibalanszról lehet vitatkozni, de az tény, hogy az ember szerintem még évek múlva is szívesen leül vele játszani. Vagy a haverral, kóba, vagy pedig végigviszi az szerintem nagyon jóra sikerült kampányt. Még nagyon hátra van, de nagyon erősen gondolkozom rajta, hogy most karácsony előtt még... Hát figyelj, a karácsonyi szünet az csodákra képes így. Hát nem, a karácsonyi szünet az nekem alapvetően nem a játékról szól, de hogy még előtte, tehát így a november, a play-t után, amikor az úgy leáll, akkor onnantól én már csak így streamelgetni, meg tartalmat gyártani tervezek ugye idénre. Köztük egyébként Twitch-re is, és tökre gondolkozom azon, hogy Twitch-en végigjátszhatnánk a StarCraft-ot, akár mindegyik kampányt egyébként. Ja, én is most nagyon sokat gondolkozom azon, hogy kéne a Twitch-re is kontentet, csak egyszerűen idő, az nincsen. Uh-huh. Pedig nagyon szeretnék oda is. Ja, én most egyébként abszolút tervezek heti, én most... Nekem most ilyen nagyon erősen ütve van a csatornám, tehát ilyen nagyon-nagyon erősen beszakadt a csatornám, még azelőtt, hogy elkezdtem, tehát még azelőtt, hogy kivettem volna egy hét szünetet, már nem annyira fájt a fejem, hogy nem volt igaz. Tehát több nap is terveztem leülni streamen, és aztán mindegyik nap inkább elaludtam a kanapén, meg ilyenek. Szóval, hogy én tervezek legalább heti 2-3 fix Twitch streamet, mert egyszerűen kell. Tehát, hogy... A lelki világodnak. Nem, egyszerűen nem lehet megbízni a YouTube-ban. Azt szóval... tudjuk. Ne is tegye senki. És kell valami más is. Most egyébként megint hakszolnak valamit, úgyhogy én már fel vagyok készülve arra, hogy most megint jön a 100 szűk nap YouTube-on. Egyébként átlagosan 90-100 napot tart valami agybaj egy csatornával, és utána, ha nem történik változás, akkor kell kétségbe esni. Tehát, hogyha neked most ugye nagyjából 2-3 hónapja tart ez a... Augusztus eleje, két és fél hónap. Ha most nem kezd el majd javulni, akkor kell majd így kétségbe esni. Meglátjuk majd. De, tehát így YouTube majd. A feliratkozó számok azok mintha egyébként, mintha rendeződnének. Tehát most nem volt úgy mínusz, tehát hogy nem volt mínusz mondjuk az elmúlt héten, pedig nem gyártottam tartalmat. És volt, hogy egészen sok új feliratkozó volt, pedig tényleg nem gyártottam tartalmat. Esküszöm. Nem. Jó volt videókint, meg volt társas videókint. Társas videó már egészen jól muzsikált, így is egyébként az 50%-át hozza, mint ami kell, kéne, nem az egyébként, ez nem igazán 60%-át hozza. De hogy akár lehetséges is, hogy kezd. Nem, az a baj, hogy annyira random a sok egymás mellett, mögött, után futó, kiszámíthatatlan algoritmussal, amik szerintem sok esetben ütik is egymást, hogy egyszerűen erre nem lehet komoly stratégiát alapozni. Most arra is hallottam pletykákat, hogy visszafogja a YouTube a streameket. Nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy, ja, konkrétan, hogy visszafogja a YouTube a streameket, mert nem tudja ellenőrizni, hogy reklámozó barát-e. Jaj! Közben. Jaj, úristen, tényleg, erre még nem is gondoltunk. Tehát, hogy most már erre is, na mindegy, ez ilyen abszolút, abszolút ilyen mókás dolog. Térjünk vissza a dolog. A StarCraft, ja, a YouTube Conteo-s rovatunkat hallhattátok. Igen, YouTube Conteo az mindig itt van. A StarCraft-tal kapcsolatban nem jelentettek be más, csak az, hogy free-to-play lesz, nem? Free-to-play lesz, és úgy lesz, hogy a Wings of Liberty mindenkinek, ha meg valakinek már megvan a Wings of Liberty, akkor megkapja hozzá a Heart of the Stormot. Ha meg az is megvan, akkor így... Tehát azt nem mondták, hogy a Protoss kampány járna el, de... Nekem igazából megvan Bindum, hogy csak végig kéne játszanom. Ja, de tehát, hogy... Igazániból most már orba szájba lehet StarCraftozni, és hát a multiban meg ugye minden egység, releváns egység játszik, ugye, és igazániból az a lényeg. Hát a multiplayer az mindig egyszerűen, ugye, meg hát mint az... a legújabb verzióban van, pedig egyébként a Wings of Liberty jobb volt. Meg az arcade mód, az már eddig is elérhető volt bárkinek, és ott aztán igazán jó játékmódokat is lehet időnként találni. Tehát konkrétan olyanokat, amik így verik egy az egyben nagyon sok... ilyen kis mini játéknak a színvonalát. Meg az a helyzet egyébként, hogy voltak olyan játékmódok, amik nem azt mondom, hogy triplásokét nyilván nem, de hogy mondjuk ilyen early access / indie játékok közül egy csomót. Persze, hát konkrétan volt ott még ilyen Bejeweled játékmód is, ami szerintem nagyon sok, nagyon sok különböző, tehát nem csak arra kell nagyon gondolni, hogy utasítják a különböző erőséget, de volt például egy játékmód, amik nyilván nem tudom a nevét, és nyilván valaki tudja. A Lost Vikings. Ahol konkrétan ilyen icipici kis dolgokkal voltál, és volt egy nagy vadász, és akkor építgetni kellett a faladat, ő is erősödött, neked védened kellett magadat, összeállhattatok többet, tehát az is ilyen tényleg tökre jól működő dolgok, úgyhogy én alapvetően tökre szeretném, ha a StarCraftnak fellendülne a játékos bázis, csak nem hiszem. Tehát, hogy kifejezetten nem hiszem, hogy őszinte legyek. Hát majd meglátjuk, de tehát olyan, mint régen már biztosan nem lesz. Ja, hát ez a jó kis benyögés. Olyan már nem lesz, mint rég volt. Nem is az, hogy régen. Régen minden jobb volt. Tökre sajnálom egyébként, hogy az RTS-eket mostanában így hanyagolják. Nem azt mondom, hogy nem értem meg tökre le lehet egyszerűsíteni is ezt a dolgot, meg tökre bonyolultan is lehet nézni, de hogy sajnos a StarCraft az igen, az erre a sorsa jutott. Bár egyébként tény is való, hogy ebben a Blizzard keze is benne van. Benne van az, hogy azóta is többször bizonyították, de legjobb emlékeim szerint... Igen, a StarCraft-tal kezdte el bizonyítani a Blizzard, mennyire nem ért az e-sporthoz. Tehát most lehet, hogy az Overwatch League-gel majd valahogy összekalapálják. Apropó e-sport, konkrétan már ott azt az Anaheimi arénát így egy az egybe így megszállták, és oda felépítettek valami új aréna részt is, ahol meg egy egész pofás Overwatch színpadot rendeztek be, konkrétan egy ilyen Colosseum méretű létesítmény. Az abszolút eléggé király, meg ugye ők most nagyon komolyan gondolják az Overwatch League-et. Mármint olyannyira komolyan, hogy ilyen bevásárlós rendszerű egyébként, ilyen franchise rendszerű a cucc, tehát hogy egy ilyen teljesen friss hozzáállással indulnak a dologhoz, vagy legalábbis e-sportot tekintve friss hozzáállással, ugye az egyéb sportokat tekintve nem, tehát hogy azért az tudható, hogy... is így működik, NFL-hez hasonlít nagyon legalábbis, azt hiszem. Meg állítólag ott San Francisco-ba kibéreltek, vagy felhúztak egy külön létesítményt arra, hogy ott csak Blizzard e-sport események legyenek, így orba szájba, egész évben. Én ezt értem. Mondjuk, hogy elég kemény. Az a helyzet, hogy eddig tényleg teljesen alapvető inkompetenciát mutattak mindenre. Tehát, hogy konkrétan minden e-sport szervezői dolog. Tehát elvették a koreaiaktól a StarCraft szervezést, és beleállt a földbe a népszerűsége. Nyilván ez egy összetettebb dolog, és nyilván ez nem így van. Tehát nem ennyire egyszerű, hogy csak a Blizzard miatt, de hogy nem ügyesek. A Hearthstone-nal is talán a izé a legjobb példa egyébként, a Heart of the Swarm, azzal úgy beleálltak a földbe az egész e-sport kezdeményezéssel, mint a húzat. Tehát, hogy ő nekik ez ilyen híresen nem megy. Most megnézzük, mert most az Overwatch-ot egyébként egészen máshogy közelítik meg. Tehát lehet, hogy sikerül, vagy valami. Na, és hogyha már akkor Overwatch, lesz új hős. Lesz. Én bevallom őszintén nem tudom így most összerakni pontosan, hogy mit fog csinálni, mert láttam a trailer. Healer lesz, aki egyben sebez is, ki gondolta volna. Aha. Én ugye nem játszottam olyan sokat az Overwatch-sal, mint te. Kb. A töredékét. Aha. Szóval nem vagyok egy olyan nagyon nagy profi. Viszont amit erről a karakterről láttam, hogy tehát egyszerre tud gyógyítani, az egyik kezével egy ilyen gyógyítósugarat, a másikkal pedig így sebezni, így ilyen channel-es, tehát rajta kell tartani az ellenfelen, és akkor így sebzi valami olyas, mint ami a szimmetrának van. És akkor emellett... Az a kérdésem lenne nekem igazából, mert az például tökre tetszene az a játékmechanika, hogy mondjuk az ellenféltől elszívott életet tudja kigyógyítani a csapattársaibanak, az például szerintem pretty mókás lenne, és tökre illene ehhez a kétkezes, meg ez a hátitáskás dologhoz, ami itt így nála van, azt nem tudom, hogy ez így működik-e. Erről mondtak valamit, vagy ez... Nem, azt hiszem úgy van, hogy sebeznie kell ahhoz, hogy tudjon healelni. Tehát ez valamilyen szinte működik, tehát akkor jobban töltődik neki így a healer skillje, és az ultia meg olyan, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen halálsugár, ami az a csapattársaidat gyógyítja, az ellenfeleket megsebzi. Aha. És az is azért elég bedeszül nézett ki. De igazából ennyi egy healer jön. Ja, és ő gonosz. A sztori szerint. Tehát, jó, ez Overwatchban aztán nagyon sokat nem számít. Tehát, hogy értem én, de hogy... Meg Overwatchnál még így, amit ki volt egy ilyen nagyon jó Reinhardt-os cinematik. Úristen, az nagyon jó, igaz, megmutattam azt, hogy pajtásnak is elsírta magát. Nagyon király, az nagyon-nagyon király az a Reinhardt-os cinematik. Elképesztően jó cinematikokat csinálnak mindig, viszont ez a Reinhardt-os, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Ja, tehát így... Egy Overwatch filmet egyszer annyira szívesen. Egész estésed. Egy egész estés, full cinematic. De egyébként lassan már annyi cinematikuk van, hogyha így egymás mögé rakod őket, akkor jó, már egy ilyen kiad egy másfél órát lassan. Igen. Meg lesz egy új pálya, aminek a fele egy ilyen payload lesz, a másik fele pedig egy assault. Aha. És ez pedig a Blizzard Land, vagy Blizzard World. De kb. Így minden, ami így Blizzard játékok, tehát az is így eszmetlenül jól nézett ki. Tehát ilyen Murlockok, StarCraft, Diablo, Warcraft. Nekem az ilyenek mindig nagyon furák, ahol így erőltetik ezt a keverését. Én ezért is többek között ezért is nem szeretem a Heroes of the Stormot. Azért, mert unalmasnak tartom, nyilván ez mindenki máshogy áll hozzá. De hogy nekem mindig nagyon furák, amikor a Diablót és a StarCraftot keverni akarják, vagy a Warcraftot. És ezért is furák egy kicsit az új skinek, mert ugye most jönnek új skinek. Ja igen, azt láttam, lesz novás Widowmaker. Na, és az, hogy kihagyták a Jim Raynor Soldier-t, azt én így nem is. Tehát, hogy ha az a skin meg lenne, akkor nyilván megint tonna számra venném a ládákat, ameddig ki nem esik, de hogy így igazából így megnézegetve a Nova Widowmaker az így érdekel, meg az úgy jól néz ki, de őszintén szólva a többi nem annyira. Ja, de egy Overwatchnál igazából ennyi volt a lényeg, tehát lesz egy új pálya, lesz egy új hős, és kaptunk egy Reinhardt cinematikot. Ami viszont zseniális. Az biztos. Meg aztán igazából annyit mondtak még, hogy még az Overwatch-nak erre az e-sport részlegére akarnak jobban ráfeküdni. Azt nem tudom, az volt korábban arról egy hír, hogy a közvetítői klienst azt így kicsit ráncba szedték, az végül is már kim van, vagy az még... Nem tudom, hogy kim van-e, azt tudom, hogy volt vele gameplay a BlizzConon. Ilyen átláthatóbbá tették, tehát hogy az egészet ilyen csapat, tehát hogy alapvetően csapatokra leosztva vannak skinek. Azt hiszem a hazai team az mindig ilyen fehérebb, mattabb, azt hiszem a támadó, tehát a kivéd, vagy nem tudom, vagy haza valamilyen szempontból, akik támadnak, azok pedig mindig ilyen élesebb színűek, vagy meg, nem hazaiak. Meg a kamera is sokkal intelligensebben követi a cselekményt. A kamera elvileg intelligensebb, képes egy kicsit így kiegyenlíteni a váltásokat a különböző dolgok között. Egy ilyen TPS kamerát hoztak be, ami egy ilyen intelligensebb rendszer alapján működik. Illetve ami még most így beugrott, hogy így instant visszajátsza, hogyha esetleg valami fontosabb momentum történik, ami viszont király. Az instant visszajátszás is király, illetve ugye az egész overlay-t úgy alakítják ki, hogy a színek illeszkedjenek. Mert hogy egyébként simán volt olyan, hogy a pirossal, tehát a fölül pirossal jelzett csapat játékon belül egyébként kék volt. Meg ilyenek, és akkor most ezt is egységesítették, hogy az a csapat, akiknek zöldek a skinjeik, mondjuk, azoknak a nevük is zöldel van kiírva, és az a csapat, akiknek meg fehérek mondjuk a skinjeik, azoknak fehérrel van fölül is a nevének, tehát a neve körül kiemelve, szóval, hogy így sokkal átláthatóbb és követhetőbbé próbálják tenni, ami ugye nyilvánvalóan nagyon is fontos, mert az Overwatch alapvetően ki van téve annak a legnagyobb problémának, aminek egyébként ugyanúgy mondjuk a Counter-Strike, a COD, vagy bármi ilyesmi ki volt téve, hogy ugye FPS játékokat spektételni, az marha nehéz. Hát én még bevallom őszintén nem is nagyon néztem semmilyen FPS játékról így profi e-sport közvetítést. Az egy dolog, hogy engem nem érdekel, de tehát, hogy így még nem is nagyon néztem meg, mert így nem jutottam oda sose. És így nem tudom elképzelni. A belső jelenetek azok nagyon nehezen kezelhetőek, meg nagyon nehezen rakhatóak össze. Tehát, hogy nagyon gyakran inkább az erre a válasz az Overwatch esetében, hogy valami külső kameraállást keresnek, és valami külső nézetből követett, hogy olyan kameraállást keresnek, onnan látszik az egész harc, mondjuk. És akkor, ha mondjuk ilyen 1v1-ek vannak, vagy ilyenek, akkor azokat lehet inkább belső nézetben, mert akkor ugye nem kell azon aggódni, ami egyébként a játékban magában is nehézkes, egy csata közben épp hogy hol vagy. Főleg, ha rángatnak jobbra-balra, főleg, ha te rángatod a kamerát, ugye az azért eléggé fájó tud lenni egy néző számára, ha olyan tempóval rángatja mondjuk egy profi játékos a kamerát, ahogyan ő szokta amúgy rángatni. Ja, de tehát én hallottam már olyan visszajelzést ismerősöktől, hogy ők se néztek még sose ilyen profi e-sport közvetítést FPS-ekről, aztán amikor láttak egyet, akkor viszont az baromira tetszett nekik, úgyhogy igazániból biztos. Szóval, hogy a csénél is elképesztő trükköket hajtottak végre, hogy így látható legyen. Ja, meg talán az Overwatch-nál, vagy pedig a Heroes of the Storm-nál, de azt hiszem az Overwatch-nál fogják megcsinálni ezt a csapat kinézetet, tehát ilyen csapatskinneket lehet majd így feloldani, kivásárolni. Igen, tehát hogy így tényleg már, ha valakik így egy csapatba tolják, akkor így külön skinneket, külön színeket tudnak maguknak majd így berakni, meg kioldani. Tehát ez is az e-sport részleget próbálja megerősíteni. Hát meg gondolom, az azért az ilyen gyűjthetővé is tehető, tudod, ugyanúgy, ahogy a mezeket lehet vásárolni. Ja, hát igen. Ugyanúgy igen. itt a csapat skinek azok, amik szintén ilyen iszék. Tehát hogy ezek szerintem tök jók, mert most mondom, tényleg teljesen máshogy állnak hozzá az e-sporthoz, mint eddig igazából bárki. Tehát hogy ezt is így el lehet mondani, hogy mint eddig igazából bárki. De hogy, hát izgalmas lesz majd egyébként, hogy mit és hogyan tudnak kezdeni az Overwatch-sal. Ja, de az Overwatch egyelőre még elég jól teljesít, ahogy én tudom legalábbis. Tehát jelenleg a Blizzard az főként az Overwatch-ból él, meg a WoW-ból, meg a Hearthstone-ból. Tehát ez a három teszi ki szerintem a bevételeiknek a 75%-át szerintem. Simán lehet, hogy azért hanyagolják egy kicsit a Diablót. Hát ja, meg ugye az elmúlt heteknek ugye a nagy vita témája, ugye, hogy az IE-nél kinyilvánították, hogy ők már úgy nem akarnak így egy játékos új játékokat így csinálni, mert hogy abban nincs pénz. Na most ez szerintem bullshit, mert abban az egy játékosban is bőven van pénz, csak maximum ők rájöttek, hogy sokkal könnyebben lehet a több játékosokat kisajtolni. Igen, ez így nem annyi pénz. Tehát azért, amit így mondtak, hogy volt... Istenem, most csak hallottam fél pletykaként, szóval nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogy valami, azt hiszem 4 millió forintnak megfelelő összeget is volt olyan, aki elköltött a... Ja, Istenem, a űrutazós játék, és mindenki tökre várta. Mass Effect? A Mass Effectnek a multiplayerében valaki. Az lelkes. Tehát, hogy érted, tehát, hogy ilyenkor így... Én azért valahol, tehát egy jó, nyilván ő a ritkább, és nyilván ő a bálna, de hogy ez akkor is így... De 4 millió forintot ott mire konkrétan? Tehát, hogy... Nem tudom, hogy működik egyébként ennek a multiplayer-e. Annak egyébként egész jó volt a multia, én azt a Mass Effect 3-ba nagyon sok órát toltam bele, ilyen 100 plusszat, csak a multiba. Aha. Ott az egy co-op multi, tehát nyugodtan vásárolhatsz magadnak erőt, mert avval igazániból a csapatodat segíted, tehát semmi olyan nincsen, hogy akkor így a többi játékos nyomorítod meg játékélménybe, ha te gazdag vagy, hanem lehetett lootboxokat venni már akkor, és a dobozokból mindenféle ilyen bónuszokat oldhattál fel, ami adott esetben mondjuk ilyen egyszer használható bónusz, de lehet ilyen permanens bónusz, mondjuk egy jobb fegyver, egy jobb töltény az adott fegyverhez, vagy pedig komplett karakter kasztokat is onnan ott oldhattál ki. És azért volt elég sok nagyon jó pofa karakter kaszt. Tehát így máj napig van egy-két olyan kaszt, amit így akkor nagyon-nagyon szerettem volna kipróbálni, nem lehetett, ugye? Ha csak nem áldozok rá elég nagy összeget ahhoz, hogy bizonyos típusú lootboxokat veszek, amiben nagyobb eséllyel estek karakterkasztok. Aha. És úgy nagyjából ennyi. De jó volt az a multi rész. Én mondjuk egy petákot nem költöttem rá többet, mint az alapjáték ára, de egy év alatt nagyjából majdnem a 75%-át a hősöknek ki tudtam oldani, és nem játszottam rommás se, tehát nem az volt, hogy 0-21-be azt toltam. Ja, szóval, hogy amikor ilyen számok röpködnek, akkor azért így nyilván elgondolkozik az ember. Nyilván rossz érzés amúgy, hogy ennyire gazdasági szempontból fejlesztenek játékot, és nem pedig az van, hogy úristen, szerintem kéne egy ilyen játékot csinálni, vagy kéne egy olyan játékot csinálni. De az a helyzet, hogy ez mindenhol megfigyelhető sajnos. Hát igen, most ez van, hogy a nagy játékkiadók egy az egybe csak a számokat nézik most már, szinte kivétel nélkül, tisztelt a kivételnek, és hát a számok azt mondják, hogy most online több játékos mód kell, még akkor is, ha a játék maga abszolút nem indokolná a jelenlétét, de csak azért, mert abból ennyi pénzt ki lehet még hozni, így beleszuszakolják, és inkább az egy játékos mód rovására. A probléma az kezdődik, amikor van egy alapvetően egy játékos fókuszú franchise, mint például a Mass Effect. Mint a Mass Effect, azok is beleerőszakolják, igen. Beleerőszakolják a multit, meg a nem tudom én micsodát, és akkor az egy játékos mód, amit alapvetően mindenki szeretett, és azért szerette, meg azt szerettük a játékban, annak a rovására. És akkor így hello. Tehát ennek például az egyik legékesebb példája tavalyról a Deus Ex Mankind Divided. Nekem nagyon tetszett a játék, viszont érezhetően az egyjátékos módból elég sok minden így hiányzott. Azt főleg a sztori vége lett eléggé elcsépelve, és az is úgy lett kiélezve, hogy na majd jön a folytatás. Csak hát aztán nem hiszem, hogy a közeljövőben kapunk folytatást. Viszont van benne multiplayer, amit meg így nem nagyon játszott senki, tehát hurrá. Hurrá, nem mindegy, szóval, hogy igen, írja is Szefan, de hogy a nagyok nem játékot csinálnak, hanem pénzt, és ez így van. Igen. Csak ugye, ha... És ez egyébként a YouTube-ra is igaz, hogy a nagyok nem YouTube, nem videókat csinálnak, vagy a nagyok közül sokan nem videókat csinálnak, hanem pénzt. Yep. Nem hiszem el, hogy mindenki ennyire kihívás videókat, meg mik vannak még, challenge, hashtag, tag videókat akar csinálni. Élete célja. Vagy bármi is a mostani jelenlegi. Van egy 26 éves, egészséges, hormonháztartását tekintve jól működő, erogén zónái, jól működő, fiatal, nő, férfi, és az challenge videókat akar gyártani YouTube-ra. De hát ez van, valamiért. Na, hol tartottunk? Overwatch? Overwatch, igen. Overwatch. Na, akkor a következő, Hearthstone. Hearthstone! Yippee. Na, még több totál random lap? Vagy hát... Egyébként igen. Tehát jön majd új kiegészítő decemberbe. Hát ha engem kérdezel, akkor december első, második péntekére datálnám az egészet, mert a Blizzardnál is nagyon szeretik a karácsonyi szünetet. Ők aztán nagyon, igen. És így valószínűleg, hogy 15-a után már mindenki húzna haza a családhoz, úgyhogy én olyan 8-a péntekre satszolnám a kiegészítőt, de még nincsen hivatalosan semmi se bejelentve. Kobold és Kazamata. Igazándiból ezt már így tízelték korábban így nekem, talán az egyik kedves nézőm Robin mondta, hogy valami koboldossat akarnak, én erre mondtam, hogy nem ár. Tehát most így volt egy Ice Crown Lich King, és akkor utána koboldok. Szóval nem voltam túlságosan lelkes így a kiegészítő véget. A lapok tekintetében meg a szokásos, hogy amit látni lehetett, az fun lesz. Tehát, kompetitív szempontból nem mondanám egyelőre, hogy hű, de nagyon kompetitív lesz, de a lapok, amiket így eddig láthattunk, az szerintem így vicces. Tehát konkrétan a Warlock kapott egy olyan kártyalapot, amit így viszonylag egy ilyen középjáték táján tud megidézni, és utána, nem viccelek, 5 körön keresztül kell varázslapot kijátszania, hogy aztán az igazán nagyon benga brutál lapot kijátszhassa, amivel konkrétan az egész köre elmegy. Na most, ahogy a játék áll, ez egy ilyen nagyon-nagyon ritka együttállás eredménye, hogyha valaki ezt sikeresen ki tudja játszani, de aha, akkor viszont nagyon vicces lesz. Meg... ami jó, viszont... ez ilyen tipikus, jó, akkor most gondolom lesz egy pár hét, amíg mindenki megpróbálja ezt kihozni, igen, utána meg lesz rá az egyértelmű ellenszer, és aztán soha többet senki nem akarja. Nem, lesz pár hét, amikor így mindenki fanol ezzel megpróbálgatja, aztán mindenki rájön, hogy ez mekkora karab szar, és utána megint beáll a metajáték úgy a következő kiegészítőig ugyanarra a 10 paklira, ami úgy életképes, és annak a variánsaira. Tehát így működik most jelenleg a Hearthstone. De ami a jó, hogy most behoznak egy szerintem elég ígéretes egy játékos módot, ahol konkrétan így bossról bossra, tehát így a gép ellen játszol, nem emberek aha, ellen, bossról bossra kell majd haladni, és minden boss után tovább erősítheted a paklidat új lapokkal, amiket hát valószínűleg így valamilyen random mechanika alapján te raksz, vagy választasz ki. Tehát nem az lesz, hogy nekivágsz az egésznek egy pakli valamit így összeraksz az elején a meglévő lapjaidből, hanem így valamilyen mechanizmus alapján így akár még, ha jól vettem ki, akkor olyan lapokat is rakhatsz bele, amiket így csak ebben a játékmódban kapsz meg. Aha. Tehát ilyen spéci lapokkal így fel tudod tuningolni a paklidat, és azt hiszem 8 boss-t kell legyűrnöd, mindegyik egyre durvább, egyre erősebb lesz, és akkor a végén talán lesz valami loot, hogyha végigviszel az egészet. És 8 boss van, viszont összesen van 48 darab boss, akiket így beleraktak ebbe a módba, tehát ennek így elég nagy újrajátszatósága lesz ennek a módnak. Értem, tehát hogy nem biztos, hogy ugyanazokkal találkozol. Yep. Útközben, aha. És hogyha egy bossnál elbuksz, akkor kezdheted az egészet előről. Tehát az első boss, hogy visszadob. Nice. És ez viszont ingyen lesz mindenkinek, és baromi király. Tehát ez eddig szerintem a legjobb ilyen egyjátékos kampány, amit így beleraktak a játékba, és szerintem ez a jövőben egy nagyon király járható módja lesz annak, hogy a játékot úgy szinten tudják tartani. Ha ebben a módban még belepakolnak így ilyen extra jutalmakat, amivel így motiválják az embereket, hogy pörgessék, akkor az nagyon baba lesz. Aha. Mert most én jelenleg úgy játszom a Hearthstone-t, hogy így bebelogolgatok néha, játszom egy-két meccset, tehát akkor, amikor így megyek reggel, meg este haza a munkából, meg munkába. Mi van, most már mobil interneted, vagy... Ja, kiderült, hogy nincs mobil internetem, de a kártyámba jár alanyjogon havi 20 mega, 20 pár mega, És azzal igazándiból 2-3 hétig tudok hearthstone-ozni így hazafele jövet menet. Úgyhogy ennyi. Ennyi nekem okay, így a mobil internet. Működik, igen. Akkor van csak cink, amikor így véletlenül így le akar húzni valami update-et a játékhoz, és akkor így olyan gyorsan nem szoktam így rátapodni a connection close gombra, mert akkor így leszívja egy pillanat alatt. Mobilneten? Ja, tehát hogy így elindítom a Hearthstone-t, és akkor bejön ott a download patch felirat, mondom, oh, jó, lőjük le. Mert akkor az konkrétan egy pillanat alatt kilövi azt a 25 hát az megát. Az önmagában nagyobb, mint az egész havi adatforgalmad. Hát a Hearthstone patch-ek általában ilyen 1 giga körül szoktak lenni, tehát ott 2-t pislogok, és már így volt, nincs mobilnetem a hónapra. Na, de mondom, tehát én így ezt szoktam csapatni, hetente egyszer a Tavern Brawl-t, így végigjátszom, és akkor úgy mostanság ennyi. A kiegészítőknél meg úgy mindig így felélénkülök, két hétre, aztán utána megint hát, szépen így visszaáll. Mint az egész játékos bázis, tehát hogy... Ja, de akkor tényleg nagyon mókás a játék, tehát a kiegészítő környékén ilyen egy hónap plusz-minusz, akkor tényleg izgi, aztán utána van megint egy 2 hónap ilyen állóvíz. Egyébként ezek a kiegészítők amúgy hogy működnek? Mert mintha most akarnál megcsinálni egy 3-mal ezelőtti kiegészítőt mondjuk, akkor ezt meg lehetne tenni? A kiegészítők most úgy működnek, tehát hogy vannak különféle szettek. Az évek során már szerintem így ez a 8. vagy 9. rossz sem tudja, szóval rohadt sok fajta szett van, meg még jöttek ilyen kis kalandok, azok ilyen kis mini szettek konkrétan, amik közül csomót már azt hiszem meg se lehet venni semmilyen formában, tehát azokat a lapokat maximum csak dustért le lehet craftolni, ha valaki nagyon szeretné. És a standard játékmód, tehát az, amire így aktívan figyel a Blizzard, hogy balanszolva legyen relatíve, meg így avval van inkább munkájuk, az 2 évre szól. Tehát mindig 2 évig tart egy standard set, és utána kiesik a standardből, de addig meg a következő évben jön helyette új. Tehát így évente rotálják a kártyalapokat, és mindig a 2 évvel ezelőtti esik ki, amikor új évet kezdünk, és így megy. Tehát most áprilisban lesz valószínűleg, vagy ilyen március tájékán a következő rota, és akkor például a tavalyi, tehát a 2016-os szettek azok így mennek ki a standardből. És egyébként akinek megvannak a kártyái, azok ugyanúgy nézegethetik, meg minden, csak nem használják a játszodban. A standardben nem használhatóak, de viszont a wildban, a vadjátékmódban ott bármi mehet. Tehát ott a legrégebbi szettekkel is lehet így paklikat összerakni. Én mondjuk a standardet játszom, mert tényleg tehát így agyilag nekem így az tűnik kezelhetőbbnek leginkább most jelen pillanatban. Aha. A vadban tényleg olyan kombinációk vannak, hogy így egyszerűen félek. Tehát, hogy így, és a Blizzard is, tehát hogy így nem véletlenül, tehát annyi lap került már így az évek során a játékban, hogy egyszerűen nem lehet minden kombinációt balanszolni, és akkor ezért döntöttek amellett, hogy 2 évig. Tehát, hogyha kijön egy új set, akkor az a lap mondjuk rosszabb esetben csak másfél, mert ami most decemberben jön ki, az jövőre még játszik, de utána már nem. Míg ezzel szemben, ami következő év Q1-ben, tehát olyan április tájékán jön ki az új standarddel, az 2 évig... Q2. Hát akkor már Q2. Tehát az ez utáni első szett, azzal indul ugye az új standard szezon, az konkrétan 2 évig fog futni. Tehát ha valaki így nagyon be akarja osztani, hogy mit karaftol le, meg melyik lapokra helyez nagyobb prioritást, akkor érdemes mindig így az új standard szezonnak az első szettjét kimaxolni, mert azok viszont sokáig lesznek meg. Egyébként az új szettben így fegyvereket, tehát minden kaszt, még olyanok is, akik nem használtattak korábban fegyvert, kapnak fegyvert, egy ilyen fegyverlapot, ami szerintem móka. Én egyébként már korábban se értettem, hogy miért nem kapnak fegyvert a kasztok így globálisan. Meg igazán, nem tudom sajnos, hogy mennyit befolyásol a játékban az egész mechanika, hogy a hősnél fegyver van. Mondjuk azt, hogy így egy ilyen plusz királyság faktor, meg a fegyvereket kicsit másképpen lehet kezelni, mint mondjuk a sima varázslapokat vagy lényeket. kevesebb ellenszer van a fegyverek ellen, mint mondjuk más kártyák ellen. Van azért, de arra egy külön érdemes paklit építeni. De lehet, hogy utána a metajáték meg úgy fog bódosulni, hogy több olyan lap fog futni benne, ami így már a fegyverek ellen aha. van, pont emiatt. Meg hát a szokásos dolog, tehát hogy most nagyjából egy hónap múlva ki fog jönni a kiegészítő, valószínűleg most is fognak ingyen paklikat osztani, így a kiegészítő megjelenése környékén, tehát általában most ilyen 7-10 paklit lehetett szerezni teljesen bérmentve, aha. hogyha csak valaki így belogol és játszott a játékkal picit, meg hát addig kb. Hogyha valaki most aktívan játssza a játékot, egy olyan 30 paklinyit még, ha valaki most áll neki, össze lehet farmolni benne. Úgyhogy igazándiból nem olyan rossz a helyzet. Nem olyan rossz a helyzet. Nem olyan, hát figyelj, 50 paklit akkor bárki így az első időszakban már kapásból 0 forintért kibonthat az új kiegészítőben, abban azért egy-két ritka lap is beficcen, ha nem több. Mert beficcelhet. Ha valaki nyomorult, akkor egy ritka lap, ha valaki pedig mocskos pázlista, akkor ilyen 3-4 is akár benne lehet ebbe az 50 lapba, ami az úgy elég jó. És hát itt még azért lesznek új mechanikák, érdekes lapok, de majd meglátjuk. Tehát nem most... tudom, mostanában valahogy tökre úgy néz ki, mint egy csomó ember így, vagy csomó, nem tudom. Az állít, ugye én streamek is versenyek alapján tudom ezeket, ezt megítélni leginkább, de mintha így csomóan elfordultak volna a Hearthstone-tól. Egyetemben a Hearthstone-nak a lendülete az így visszaesett. Mhm. Uh-huh. Tehát most kb. Ott tart a Hearthstone, hogy valószínűleg már a csúcson túl van, viszont így kiegészítőről kiegészítőre, amit most ugye most már fixen 3 havonta tolni fognak, vagy legalábbis most ez a terv, hogy 3 havonta, aha. és ebbe az évben ezt szállították is. Tehát kiegészítőről kiegészítőre azért ott megdobják az életet, és igazániból, ha ezt folytatják, akkor azzal még nagyon-nagyon sokáig egész jó szinten tarthatják. De tehát érezhetően, tehát én se vagyok annyira lelkes már a játék iránt, mint mondjuk egy vagy két évvel korábban, meg most csak a saját videóim, ami ugye nem mérvadó, mert én ugye nagyon szarul játszom, és még azt is szarul kommentálom, de tehát, hogy a saját videóimnak a megtekintési adatai is azért így már nem olyanok, mint mondjuk egy évvel korábban. Tehát aha. már nincs akkora érdeklődés a játék iránt. Mondjuk pont most találtam egy 600 néző fölötti Hearthstone streamet, magyar Hearthstone streamet, ami azért elég menő. Hol? Twitch-en vagy YouTube-on? Twitch-en. Ja, jó. YouTube-on nem nagyon streamel senki, hát stont az is biztos. Hát mondjuk már YouTube-on nem nagyon streamel senki semmit. Hú, egyébként láttam egy ilyen grafikont, hogy a Twitch gyakorlatilag úgy megalázta a YouTube-ot így a negyedéves ilyen jelentésbe, hogy egy online adatforgalom, bevételek, streamek, stb. Tehát, aha. hogy így úgy rávelt az online streaming szekcióba a YouTube-ra a Twitch, hogy csak úgy nyekkent. Abszolút, remélem egy kicsit észesztérnek. Na mindegy, nem menjünk megint ebbe a részre. Nem, csak hogy így gondoltam, hogy ez még így érdemes megelmíteni. Na, úgyhogy Hearthstone kiegészítő jövel. Hát kíváncsian várom, hogy milyen lapok lesznek. Egyelőre még nem akarok messze menő következtetéseket levonni, de talán a 135 új kártyalapból lesz 10 igencsak jó is. Aha. Aztán majd a többit meglátjuk. 135 kártyalap. Ja, azt jó móka lehet összegyűjteni mindet, ha valaki ilyesmire adja a fejét. A 135-ből 20-22, amiből egyet egyébként, nem, kettő ilyen legendás lapot mindenki megkap csak azért, mert belogolt és játszott a játékkal. Aha. Egyet talán már ezen a héten, így előre. Ami egyébként egy nagyon vicces lap, de egyébként szerintem totál életképtelen lesz nagyon hamar, de majd meglátjuk. Meg egy fegyvert, azt mindenki fog kapni, egy random fegyvert valamelyik kaszthoz. Úgyhogy a 22-3 legendásból kettő mindenkinek meg lesz, és valószínűleg még egy-kettő így ki fog esni az első paklinyitásokból. Van még kb. Ugyanennyi ilyen epic, tehát az egy fokkal gyakoribb, de még az is elég ritka. A többi kártyalapot meg igazándiból mindenki bagóért összerakja, összekraftolja, úgyhogy az nem vészes. Tehát a 135 lapból 90 az szinte mindenkinek meg lesz gond nélkül. Nice. Aki így játszogott a játékkal, és azért úgy van kitalálva a játék, hála Istennek, hogy nem kellenek annyira azok a nagyon ritka lap. Jó, ha van, sokszor, de nem ezen múlik sokszor a játék, az az igazság. Tehát annyira random, hogy az egyszerűen fáj már sokszor. Set Panda. Ja. Igen, ez a randomitás, ez nem tesz jót egyébként, ezért ez alapvetően nem tesz jót a játékoknak. Hát a profik is ezért kezdtek elpártolni, mert így megelégelték, hogy olyan RNG bullshitek vannak, hogy egyszerűen így ott van egy nyertes mérkőzés, és egyszer csak így random megidéz a másik emberkinek egy olyan lapot, ami konkrétan így a 25 pajzsos lényén keresztül átlő pont a hősébe, és meggyeri neki a mérkőzést. Tehát így nem már, de van ilyen, és mondom, ezek azok a pillanatok, amiket így nézőként ott szakadsz a nézőtéren, és így tombolsz, meg baromi jó, viszont versenyzőként azért az nem annyira vicces, tehát nem értik már a poént ilyen szinten a versenyzők sokszor, amit egyébként abszolút meg is értek, tehát ha valaki ennyi időt, energiát beleszáll egy játékba, akkor ne egy ilyen RNG menjen már el. Lol, hol most ugrott fel egy hír, hogy négy világbajnokságot behúzott Dél-Korea a hétvégén. Ó. Ez nekem nagyon ötnek tűnik. Ja, hogy ez egyik nem világbajnokság. Láttam valami képet, hogy valami LOL világbajnokságon egy ilyen sárkányt vetítettek az arénába, vagy mi volt? Ők most nagyon erősen próbálkoznak az augmented reality-vel, igen. Az kemény. Ja, és akkor gondolom mindenki a nagy kijelző láthatta. Hát ott láthatják persze. League of Legends World Championship, Overwatch World Cup, StarCraft 2 World Championship Series, Heroes of the Storm Global Championship, Hearthstone Invitational, és akkor valószínűleg az Invitational az nem az valószínűleg nem a világbajnokság, de egy te jó Isten, ne dugrasz az arcok. Nem baj, majd egyszer felzárkózik a világ, de valószínűleg nem. Na és ha már szóval került, akkor Heroes of the Storm. Két új hős lesz, Alexstrasza és Yasuo. Hanzo. Hanzo, nem Yasuo. Yasuo az a LOL-ban van. Hanzo, szép volt, Viktor. És igazándiból én ezt vettem ki az egészből, meg volt egy nagyon király cinematic hozzájuk is. Meg cinematic. Aha, értem. Na, a WoW viszont, ami még egyébként érdekes. Na, a WoW, igen, azzal zárták a sztorit. Nem egy hiába. Első bejelentés, lesz Vanilla WoW hivatalosan. De hogy volt már szerver nem hivatalos, és azt bezáratták, nem? Igen, tavaly ezen ment ott a húzavona, hogy Vanilla WoW szervereket így bezáratják, és akkor így felhördült mindenki, aztán utána mégis mehetett tovább egy picit, meg ott így tárgyaltak ott az üzemeltetőkkel, hogy ezt így hogy lehetne, mint lehetne. Egyébként tök jó fej volt a csávó, aki jött ki, és mondta, hogy hát így emlékeztek ezekre a szerverekre, amiket évekkel ezelőtt így jótékonykodással elárvereztettünk? Így a régi WoW szerverek. Aha. Hát lehet, hogy kellenének vissza. Mert hogy konkrétan az architektúrája a régi vanilla játéknak már így nem reprodukálható az új rendszerekbe, és így, tehát így technikailag nem tudják megoldani a dolgot. Ami egyébként viccesen hangzik, de hát... Most higgyük el jobbat. Vagy jó, benne. Most nyilván igazából mindegy, megoldják valószínűleg. Mikor indul egyébként? Azt nem mondták, várhatóan valamikor a jövő év folyamán fogják fellőni a vanilla szervereket. Azt nem lehet még tudni, hogy ez valamilyen egy külön extra fizetőszolgáltatás lesz, vagy a meglévő előfizetés mellé fog járni így alanyi jogon. Vagy esetleg ez egy free-to-play dolog lesz így mindenkinek, mert azért, valljuk be, azért a WoW se egy mai játék, szóval... Hát nem nagyon, főleg nem az eredeti verzió, tehát hogy azért ez... Ugyanúgy, ahogy mondjuk a StarCraftnál is az alap Wings of Liberty most már free-to-play lesz, egy ilyen vanilla WoW-ot, már csak azért is, hogy a játékos bázist élénkítsék, és azzal azért be lehet rántani régi meg új játékosokat vissza a WoW-ba megint valószínűleg. Aha. Tehát, hogy azt így ingyenessé tennék. Én mondjuk azt csinálnám, mert az úgy tök jó fej dolog lenne, de nem az lenne a legjobb fej dolog. Nem tudni. Tehát, hogy mi most így hülyeségeket mondunk össze-vissza. Annyit tudunk, hogy lesz hivatalos Vanilla WoW valamikor a jövő év tájékán, vagy esetleg utána. Tehát, hogy de lesz. Ennyi. Aha. Illetve lesz új kiegészítő, ki gondolta volna. Maga a kiegészítő témája az meg gyakorlatilag masszív PvP, tehát Horda versus Alliance, és itt is volt egy nagyon király cinematik, tehát így. De az még arrébb van, mire ez megjelenik, nem? Mert mint, hogy még... Annyira messze azért nincsen, mivel hát most a Legionnek konkrétan az utolsó nagy patchénél járunk, vagy most jön, vagy talán már kinn is van. Aha. És ezt követően igazániból már csak a kiegészítő kell, hogy jöjjön, meg ahhoz egy ilyen felvezető patch. Tehát az is jövőre kell, hogy jöjjön a következő kiegészítő. Hát ja, valószínűleg akkor nyárhoz, tehát akikkel eddig beszéltünk, nyárhoz egy évre tippelték az eddigi... Battle for Azeroth lesz a cím. Eddigi rendszer alapján. De tényleg, tehát ez a mozi, amit ehhez így lekerekítettek, tehát ez is annyira jó volt. Tehát, hogyha valaki így játszott World of Warcraft-tal, akár még régi, akár új játékos, tehát így nagyon sok ilyen... Én ezért láttam egyébként a klassziknak, vagy nem tudom mi a neve, annak a trailerét is elképesztően király volt, ahogy visszajátszották azokat a az minden kiegészítőnek az ilyen cinematic trailerét szépen visszajátszották, elképesztően király jól nézett ki. Meg ilyen tök ötletes, igen, visszatekerték. Hát mennyit várják? 2004-ben indult a WoW. Hát az már 13 év. 13 évet így visszapörgettek, hogy gyorsan. De kemény. És akkor hát az új kiegészítőbe lesz két új zóna, és hát ezek ilyen eléggé PvP fókuszúnak tűntek, tehát lesz külön szigete az egyik frakciónak, külön szigete a másik frakciónak. Most nem tudom, hogy így content szempontjából ugye mindig az volt eddig, hogy így vegyítve, tehát volt egy nagy zóna, és akkor vagy az volt, hogy volt egy nagy kezdőterület mindenkinek, aztán ott halomra gyilkolták az utolsó kecskét is az emberek, és senki nem tudott normálisan questelni. Aztán utána ezt a későbbi kiegészítőkben megoldották úgy, hogy hát legyen mindenkinek két külön kezdőzóna, és akkor felezzük a bandát, plusz még utána ezzel a phasing technológiával megoldották azt, hogy attól függően, hogy hol jársz a küldikben, más tölt be neked az adott zónából, és akkor mondjuk, aki már előrébb tart a kecskeölésben, az mondjuk már nem fogja mások elől elölni a kecskéket, vagy disznókat, tök minden. Elölni a kecskéket. Hú, hát ne tudd meg, tehát amikor így, emlékszem talán a Burning Crusade idején, meg a Lich Kingnél is szerintem még ott így nagyon gyilkos volt így, amikor kijött az új kiegészítés, és így próbálták questelni. Aha. Tehát az a, ölték egymást az emberek, hogy így spónoljon egy nyomorult, nem tudom, mob, és akkor így rámoccantak kb. 10-en, és akkor ugye aki előbb betegelte, az nyerte. Tehát így, amit így megcsináltál normálisan egy 5-10 perc alatt küldetést, az így akár ilyen fél órásra is felmászhatott, tehát így, vagy még többre, mert ez nem volt mob. Jaj! meg az a feeling. Úristen, ez annyira ilyen idegesítő dolognak tűnik, vagy nem. meg amikor erre az időkre a Blizzard így felgyorsította a respawnját ezeknek a helyeknek, és akkor így leöltél egyet, és akkor hopp, már egyből visszatermett ott előtted, és akkor már így valaki így be is tegelte előtted. Tehát így nagyon-nagyon bókásak voltak ezek az időszakok. De most arra úgy tűnik, hogy ezt már így kinőtték. Most ez azért lesz fura, mert most így nem az van, hogy egy nagy terület és két külön kezdőzóna a frakcióknak, vagy ahogy te döntesz, hanem konkrétan két külön zóna van már a két külön frakciónak, és akkor tehát az mondjuk csak azért cink, mert akkor ha te a másik frakcióba tartozol, akkor nem láthatod azt a zónát, ha csak át nem mész megöletni magad PvP-be, tehát így érdekes. És akkor a szokásos dolgok, megemelik megint a szintkorlátot, lesznek új, mit tudom én, ilyen kis szittem a havi extrák. Díjat. Nem, azt nem hiszem. Kizártnak tartom. Az gyakorlatilag egy öngyilkosság lenne. Nyilván persze. Tehát így. Lesznek ilyen újfajta, mi ez, ilyen faj kombinációk, tehát hogy mind a két frakcióhoz tartoztak fajok, és akkor ezeket egy kicsit így megpróbálják így felfrissíteni, meg megváltoztatni, kicsit vegyíteni is. Aha. Szóval ilyen izgalmas dolgok, de engem valahogy ez se hozott lázba. Tehát... Pedig ezt szerintem, hogy jó, nyilván van egy 13 éves játékról van szó, de szerintem kihozták belőle, amit most már ki lehet hozni. Tehát, hogy... Nem, tehát hogy így igazándiból oké, PvP értjük, de tehát a sztori szempontjából most ott tartunk, hogy a légiót azt így visszavertük, és megöltük, és legyőztük, ami sztori szempontjából elég durva, és most jönne a következő rész, hogy valami még gonoszabb és még hatalmasabb dolog ellen kéne menni, mint a légió, és ennek már így megvan a felvezetése is, meg lesz, és akkor helyette most így PvP-zünk, tehát hogy így mi? Minek? Hát most egy kis sétálgat. Nem nagyon tudom egyébként, hogy mit tudnának úgy előrángatni, hogy még nagyobb legyen, és a csökkent játékos bázis is, érted? De ja, úgyhogy World of Warcraft terén ez várható. Valószínűleg a következő év második felében. Valahogy, ahogy szépen először megjelenik nyilván a beta, aztán lehet veretni majd. Ja, hát most valószínűleg így Q2-ig még ez a content elmegy, és akkor a nyár elején, végén kijön az előpatch, és akkor így nyár vége ősszel megjön az új kiegészítő. De az a Legion is akkor így nagyjából 2 évig húzta. Azt számolom pont. Az végül is így korrekt. 2 évente egy kiegészítő, és van közben 3 nagyobb ilyen content patch. Közben jött a hír egyébként, hogy ingyen van a Watch Dogs 1. Úgyhogy lehet tölteni. Wow. Az mondjuk elég jó. Tehát ingyen az egy tök jó játék. Hát, igen. Igen. Igen, egy tök jó játék. Hát nem, tehát azért annak megvoltak a maga kis pozitívumai. Nem feltétlenül 60 euróért, de voltak pozitívumai. Ja, 60 eurót nem biztos, hogy kiadnék érte, de ingyen például tök jó. Igen, határozottan jó. Kenyérrel elmegy. Na jó, viszont ez volt a BlizzCon 2017 legfontosabb újdonsága. Ja, azok a legizgalmasabb BlizzConok, amikor mit tudom én, az új Diablót, vagy bármi ilyesmi újat jelentenek be, vagy amikor az Overwatch még nagyon friss volt, de ugye most már az Overwatch is így azért jó, nyilván nem annyira régi, mint az összes több Blizzard játék, tehát nem nyúlik annyira vissza, viszont azért már az is, annak is megkopott az újdonság ereje, szóval, hogy innentől kezdve ugye azok a tartalmak, amik érkeznek, azok csak erősítik a repertoárjukat, de nem feltétlenül rengetik meg a világot. És ez szerintem most egy tipikusan ilyen év volt, hogy nem feltétlenül rengették meg. Alapvetően azért ezek a klasszik szerverek, ezek már nagyon-nagyon régen meg kellett volna, hogy érkezzenek, vagy legalábbis nagyon régen egyértelmű volt, hogy van rá igény, hát hogy megérkezzenek. Tehát, hogy... Hát meg a BlizzConoknál az a tendencia figyelhető meg, hogy az egyik évben valami nagy bomba robban, a következő év meg így tengés-lengés, aztán a következő utáni év megint valami nagyon korszakkal kapott. Miért is most tavaly robbant valami nagy bomba? Tavaly jelent meg az Overwatch. Más az nem volt. De az most volt egy éves. De várjál, tavaly jelentették be az Overwatchot BlizzConon, vagy tavaly nem. Előtt? Tavaly előtt. Aha. Biztos, hogy nem tavaly. Hát tavaly BlizzConon már meg volt jelenve az Overwatch. Ja. De most ugye a nagy kérdés, hogy... Mit fognak tudni nagy dolgot robbantani? Mondjuk jövőre. Vagy tudnak-e még nagy dolgot robbantani, ugye? Mert ami ott lóg a talomban, ugye az 2 évente egy World of Warcraft kiegészítő, még ki tudja meddig. Ami egyébként elképesztően durva, hogy 13 év után még mindig ekkora mennyiségű pénzt és játékost mozgatnak meg. Hát a Heroes of the Storm-ban ott így jönnek a hősök, azzal igazából nincs. Heroes of the Storm nyilván beáll innentől kezdve egy free-to-play játékrendszerre, azzal igazából nincsen nagy cucc. A Hearthstone ugyanez, ott is így jönnek a kiegészítők. Aha, Hearthstone-ban is csak szépen. Most igazából mindegyik játékukat csak fent kell tartani. Igen, na most a Starcraft az inkább már csak ilyen, mondom, ilyen lélegeztetőgép. Ez már inkább kifele megy. Amivel még tudnának dobbantani, az a Diablo. Így ilyen pár éves távlatban. Aha. Illetve hát az Overwatchhoz kitalálnak. Hát, inkább, vagy Warcraft 4, igen. Az a baj, hogy ugye az is RTS. Szerintem már inkább egy Warcraft remastert fognak már tolni, ha. Hát volt, de szerintem most csak egy ideig, tehát ez csak egy sebb tapasz, érted? Ja. De most... Szerintem a Warcraft sem lenne elég erős. Tehát ugye én Én nem tudom, én nem látom azt, hogy Warcraft játék az nyilvánvalóan a rajongók szempontjából hatalmas lenne, meg nyilván azért sokan megvennék, nem erről van szó, de nem hinném azt, hogy az lenne mondjuk egy akkora durranás, mint az Overwatch volt. Ja, az Overwatch az a kérdéses, hogy ahhoz tudnak-e valamit így letenni az asztalra, valami extra új dolgot, ami így egy nagyon nagy korszakalkotó, eget rengető feature lenne. Mondjuk egy kiegészítőt. Hát, vagy az Overwatchnak most a izé, most nem, valószínűleg nem az Overwatch játék átdolgozásán dolgoznak, mert most egyébként nem is vállalhatnak be ilyen lootrit, mert hogy ugye az e-sportban ugye ténylegesen bevásárolták magukat csapatok. Tehát, hogy azok konkrétan azt hiszem 20 millió dollár egy spot. Tehát ugye most nem rengethetik meg az alapjaiból az Overwatch-ot, azt csak fenntarthatják. Ja, tehát az nem Overwatch-nál vághatják is szét így a balanszt, ugye? Tehát, hogy innentől kezdve ez nem csak ők kötöttek magukhoz embereket, hanem ők maguk is kötöttek magukat dolgokhoz. Tehát, hogy az Overwatch az most szerintem ilyen szignifikánsan a balansz tekintetében, játékmenet tekintetében nem fog változni, kiegészítő, ilyesmi nem fog hozzáérkezni. Egyébként nem is olyan a rendszere a játéknak, hogy érkezzen hozzá. Hát nem, maximum egy új alapvetően esetleg egy játékmód. Single player kampány, vagy bármi ilyesmi, az nyilván meglepő lenne, nyilván azon sokan meglepődnének, de szerintem nem várható egyáltalán. Meg semmi értelme nem is lenne egyébként a jelenlegi szituációban. Hát meg, mint az kiderült, single player nem menő nagy nem játékgyártásban. Nem menő, hanem nincsen benne akkora mennyiségű pénz, mint egy nem single playerben. És azért alapvetően a Blizzard is így gondolkozik. Tehát, hogy hiába vannak játékai, amik ugye single player orientáltak, kinda, mondjuk a Diablo, azért abban is volt mindig olyan rendszer, ahol még azért sok-sok pénzt el tudsz költeni. Ja, hát szóval az Overwatch is inkább ez az új map, új hős, új map, új hős. Új eventek, új játékmódok, amik aztán nem maradnak bent, vagy benn maradnak. Most valószínűleg az Overwatchnak egyébként a közvetítési oldalát és az e-sport oldalát fogják elképesztően helyre kalapálni. Az lesz valószínűleg most a következő lépés. Aztán majd meglátjuk, és írta valaki cseten, hogy mennyire izgalmas lenne, mondjuk új kontenttel jönnének elő, azért a Blizzardot ismerve ez nem így működik. Tehát, hogy most az Overwatch tekinthető új kontentjüknek igen. Nagyon régóta, mert hogy ever. Meg a Blizzard malmai lassan őrölnek azért. Tehát, azért a Blizzard nem olyan rendszerben gyárt játékokat, mint egy sok játékfejlesztő, hogy így belenyúl ebbe, belenyúl abba. Emlékeik, mostanában azért kevesebb. Inkább a jól menő biztos franchise-okra mennek, nyilvánvalóan a kockázati kérdések miatt. De ez egy ilyen izgi dolog. Hát ja, de ez majd a jövő zenéje. Minden esetre akkor ez volt a BlizzCon. Képzeld el, előrendeltem a kodot, és aztán két nappal a megjelenése után jöttem rá, hogy megjelent. És ugye azóta sem streameltem belőle, mert hogy jelenleg nem játszom semmit, ami ennyire gyors, mert fáj a fejem tőle, ugye? Vagy hát még jobban fáj a fejem. Úristen. Úgyhogy... Hát hogyha a habzó szájjal kidőlnél a gép elől lehet most. Hát igen, rossz lenne. Szóval azt azért ne vállalt be. Zombi játékmódot kipróbáltam, csak tudod, hogy megnézzem, meg mit tudom, és már az nem volt jó. Tehát, hogy már az esett jól. Hát pedig figyelj. Még nem is mentem el, csak a tutoriáját csináltam meg, ami a harmadik kör. Egyetlen egy szoba sarkában kellett nézelődnöm, de már az túl gyors volt. Hát akkor ne játsz, mert így akkor ez így nagyon rányomja majd a bélyegét. Ne, ki kell majd találni. Hát jövő héten ki kell találni majd, hogy hogyan tudok Battlefrontot streamelni, mert ugye Play-t előtt jelenik meg egy nappal, és Play-t előtt egy nappal nekem nagyjából kisebb gondom is nagyobb annál, hogy Battlefrontot streameljek. Kell belőle előadást tartanod? Nem, nekem nem kell semmi bele előadást tartanom, én osztom be azt, hogy tart előadást. Nem, nyilván az előadásokat nem én osztom be, de a videósokat én osztom be. Nem kell. Pedig én ezzel kapcsolatban tök lelkes vagyok. Na, jó van. Na, majd arra kíváncsi leszek, hogy így mi a véleményed a Battlefrontról, meg a kódról, ha majd játszottál velük. Ja, a kód az nem tudom, ezt most már nem tudom, hogy fogom tudni megmenteni. Két olyan játékról van szó, amiről én egyszerűen... Tehát, hogyha fizetnének érte, jó, talán, hogyha fizetnének érte, akkor így játszanék, de egyébként így nem. Tehát így annyira nem az én világom. Engem mind a kettő érdekes, még mindig érdekel a kódnak a single player-e egyébként, csak most már nyilván ki van bele a 6,5 millió tartalom. Tehát, hogy... Hát igen, az a másik. Na jól van. Mára viszont akkor ennyi. Viktort elengedjük pihenni, és titeket is. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Ez most egy ilyen csökkentett üzemmód volt, de remélhetőleg, hogy jövő héten most már teljes arzenállal és egészségesen fogunk tudni jelentkezni nektek. Addig is játsszatok jó játékokkal, és aludjatok sokat. Sziasztok! Sziasztok!